rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z najlepszą ofertą na rynku Leroy Merlin zawsze zyskujesz. Kup 5 litrów kolorowej, plamoodpornej farby Dulux Easy Care za 96 zł, a otrzymasz 3 litry białej farby za złotówkę. Regulamin promocji dostępny w sklepach. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. 18 minęła, Patrycjusz Wyżga, zaczynamy trzecią, ostatnią godzinę. Zapraszamy do trójki. Ale najpierw serwis. Małgorzata Maliborska-Prożmowska i Filip Jarek. Minister Rafalska odrzuciła propozycję rodziców niepełnosprawnych dzieci. Protest w Sejmie trwa. Prokuratura zajmie się sprawą dwóch mężczyzn skazanych być może niesłusznie za zabójstwo. Są pierwsze konsekwencje wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie cięć w Puszczy Białowieskiej. Porozumienia wciąż brak. Protestujący rodzice dzieci niepełnosprawnych zostają na wiejskiej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wykluczyła możliwość realizacji drugiego ze zgłoszonych przez nich postulatów, czyli wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego. Rząd ma natomiast zamiar zrealizować pierwszy z postulatów i przygotował już projekt ustawy zrównujący rentę socjalną z najniższą rentą wypłacaną przez ZUS. Ale po kolei. Agnieszka Jasik. Wprowadzenie dodatku na życie dla niepełnosprawnych kosztowałoby budżet państwa nawet 10 miliardów złotych, ale przede wszystkim, zdaniem minister Rafalskiej, podzieliłoby opiekunów niepełnosprawnych w zależności od otrzymywanych świadczeń. Mogłoby doprowadzić też do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który powie, że tak jak w poprzednich swoich orzeczeniach, jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Tak orzekł Trybunał w 2014 roku. Jak poinformowała minister, specjalna komisja kończy pracę nad ujednoliconym modelem orzecznictwa, który ten wyrok wykona. Protestujące matki stwierdziły, że są rozgoryczone konferencją minister Rafalskiej. Miałyśmy nadzieję, że po tym spotkaniu rzeczywiście głodowe świadczenia wzrosną. Chodzi o dodatek 500 zł. No niestety tak się nie stało. Protest trwa dalej. Minister podkreśliła, że od czasu, gdy kieruje resortem pracy, nakłady na kompleksową politykę wobec osób niepełnosprawnych wzrosły prawie o 3 miliardy złotych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zlecił prokuraturze ponowne zbadanie spraw Adama Dudały i Arkadiusza Kraski. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak powiedział Polskiemu Radiu, że mężczyźni odbywają wieloletnie kary więzienia za zabójstwa. W związku z doniesieniami medialnymi podnoszącymi wątpliwości co do słuszności skazania pana Dudały i pana Kraski, minister Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny zlecił prokuraturze ponowną wnikliwą analizę tej sprawy. To jest konsekwencja doniesień medialnych, konsekwencja artykułów prasowych. Kilka dni temu portal Onet.pl opublikował list otwarty, w którym 11 dziennikarzy zapewnia o niewinności skazanych i o tym, iż przez ostatnie lata zrobili wszystko, aby tego dowieść. Prezydent podtrzymuje wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. To jeden z wniosków po jego rozmowach z marszałkiem Senatu. Wciąż nie wiadomo jednak, czy ewentualne referendum odbędzie się 11 listopada, za czym opowiada się Andrzej Duda. To była dobra rozmowa, tak spotkanie prezydenta i marszałka Senatu ocenił pełnomocnik prezydenta do spraw referendum konsultacyjnego Paweł Mucha. Zaznaczył, że Andrzej Duda podtrzymuje swoją wolę przeprowadzania referendum i że projektu postanowienia o zarządzeniu głosowania należy się spodziewać w lipcu. Wciąż otwarta jest jednak kwestia daty referendum, mówił minister Mucha. Nie było ustaleń dotyczących terminu takich wiążących na dzisiejszym spotkaniu. Ta problematyka nie była dzisiaj omawiana. Polacy w referendum, jeśli zostanie przeprowadzone, będą odpowiadać na około 10 pytań. Nie chcemy skomplikowanej ankiety, mówił minister. Kwestią wstępną jest, czy w ogóle zmieniać konstytucję, w jakim zakresie, czy to ma być nowa konstytucja, czy to ma być nowelizacja konstytucji. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Mogą się pojawić także pytania dotyczące systemu rządów, no bo my uważamy, że tutaj kluczowa jest wypowiedź polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. Jutro podczas debaty wspólnie o konstytucji prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej ujawni część pytań referendalnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzy nadleśnictwa, Hajnówka, Browsk i Białowieża, utraciły certyfikat poświadczający, że prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną. Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego jest konsekwencją niedawnego wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wycinki prowadzonej za ministra Jana Szyszki. To może być ważna informacja dla ewentualnych klientów nadleśnictw, mówi rzecznik prasowy Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku Maciej Zagrobelny. Wiadomo, że część klientów kieruje się tym, czy dany produkt taki certyfikat posiada. Zdaniem rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosława Krawczyka utrata certyfikatu nie powinna się negatywnie odbić na wizerunku całej dyrekcji. Tego loga i tej informacji przy drewnie z Puszczy Białowieskiej nie będzie. Sądzę, żeby to była i prestiżowa, i wymierna strata. Jest to po prostu fakt, z którym musimy się liczyć. Choć, jak przekonuje rzecznik, w dalszym ciągu zrównoważona gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej istnieje, nie ma pozyskania drewna. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska, przeprowadzając wycinkę w Puszczy Białowieskiej, złamała prawo. Leśnicy wycięli prawie 200 tysięcy metrów sześciennych drewna. To był serwis Trójki. Sytuacja w pogodzie, przynajmniej w tej części Warszawy, jest dynamiczna. Miły pan mówił, że w Warszawie pada. 2 kilometry od państwa, Czerniakowska Gagarina, sucho. No, muszę się przyznać, szanowni państwo, że moje zdolności prognostyczne, jeśli chodzi o prognozę pogody, no nie są najwyższe. Padało, mówiłem, że ciemno, czarno, że zbliża się burza. Nic z tego, nad Myśliwiecką wyszło słońce. Przelotne opady deszczu, temperatura minimalna w nocy od 4-6 stopni na północy do 8 w centrum, do 13 nawet na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon letnich festiwali muzycznych rozpoczniemy w tym roku w Katowicach. W dzisiejszym programie alternatywnym proponujemy rozgrzewkę przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. Retransmisja występu niemieckiego duetu Grand Brothers, który został zarejestrowany w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Grand Brothers to intrygujące muzyczne połączenie świata jazzu z elektroniką. Zapraszamy. Michał Margański. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Na przykład konsola PS4 Slim z grą God of War, za którą z ratą gratis zapłacisz 1044 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Teraz w Kauflandzie. Uda lub podudzia z kurczaka w marynacie. Idealne na grill. Kilogram 6,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland. Na dobry tydzień. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 zł taniej. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić. Nie słuchaj ich. Możesz marzyć, zdobywać i wsłuchać się w siebie. Chcesz w prawo? Jedziesz. Chcesz BMW? Możesz. Wybierz BMW X1 z zerową wpłatą własną oraz 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka.

Salve, buongiorno a tutti. De prison pour sa participation à la fusillade trois jours avant heute, son arrestation. 21:30. W gimnazjum mieliśmy język niemiecki, mieliśmy się go uczyć. Mnie do niemieckiego nigdy nie ciągnęło. No wolałem pouczyć się ewentualnie, nie wiem, rosyjskiego, hiszpańskiego, języków o większym zasięgu. Nie miałem motywacji do nauki, więc tylko 3 lata poznałem ledwie podstawy, a potem po prostu to porzuciłem. Uczyłam się wielu. Angielski, francuski, hiszpański i obecnie włoski. Tak, na Erasmusie byłam w Rumunii przez 5 roku i wtedy naprawdę dużo języka załapałam. Miałam raz w tygodniu zajęcia, 4 godziny zajęć raz w tygodniu rumuńskiego. No oprócz tego to miałam obok domu taki duży targ, gdzie bardzo tanio można było kupować jedzenie, ale żadna z tych pań nie rozmawiała po angielsku. Więc siłą rzeczy musiałam się tego rumuńskiego nauczyć, wszystkich produktów, które były na tym targu, a to już jest sporo. I byłam jeszcze na praktykach erasmusowych w Wiedniu, gdzie pracowałam po niemiecku i to też sporo dało. Często się ludzie pytają, ile języków znam. Używam tego porównania, że dla mnie języki są jak przyjaciele. O tyle, że mamy zawsze jakiś taki limit przyjaciół, których możemy mieć, bo żeby mieć przyjaciela, no trzeba spędzać z nim czas, poświęcać czas. Natomiast z drugiej strony mamy też takich przyjaciół, z którymi nie mamy kontaktu od jakiegoś czasu. Natomiast gdyby oni zadzwonili, to my im pomożemy od razu. Z językami jest tak samo, czyli ja takich, których się uczyłem, to myślę, że doszłoby do 30. Niektórych się uczyłem, niektóre już trochę gdzieś tam porzuciłem. Natomiast w tej chwili bardziej no, staram się gdzieś tak kilkunastu języków uczyć, przy czym bardziej powtarzam to, co potrafię, bo wiem, że języka można się szybko nauczyć, ale też można go szybko zapomnieć. Mój dobry kolega, też poliglota z Włoch, Luca Lampariello, powiedział, że to nie sztuka jest zostać poliglotą, sztuką jest pozostać poliglotą. To był rodzaj takiej nauki, do której nas zmuszano i ja to źle wspominam. No i siłą rzeczy, jak człowiek się czymś nie interesuje, uważa, że jest mu to nieprzydatne, to po prostu efekty nauki są marne, tak? Bardzo trudno jest się samemu zmobilizować, a języki jednak wymagają tego, że trzeba codziennie siedzieć i tego, czego się nie używa, to się zapomina i trzeba cały czas z tym językiem obcować. I jak ja teraz obecnie uczę się intensywnie 2 języków naraz, to jak pocisnę 2 miesiące niemiecki, oglądam sobie filmy i naprawdę powtarzam te słówka i staram się czytać artykuły, no to wtedy mam w głowie, ojej, a co z rosyjskim? Więc potem 2 miesiące w każdej wolnej chwili, a tutaj sobie gdzieś rosyjski filmik obejrzę wtedy, o nie, a niemiecki? No i to mam tak... To, żeby być na bieżąco z tym językiem, który, bo język też jest bardzo żywy i się zmienia, no to to jest trudne. To były czasy jeszcze PRL-u, gdzie nie mogliśmy podróżować, w ogóle wyjazd za granicę czy kontakt z obcokrajowcami to była rzecz zupełnie niemożliwa i języki, one jawiły się jako coś takiego tajemniczego i natrafiłem na podręczniki mojego taty ze szkoły. I pamiętam, pierwsza książka to był podręcznik do niemieckiego. Zobaczyłem dziwne jakieś napisy, jakieś literki. Miałem, nie wiem, może z 6-7 lat. Już potrafiłem czytać, więc znalazłem tą książkę. Patrzę, coś inaczej te słowa wyglądają. Tata mi podpowiadał, bo on jeszcze pamiętał jakieś drobiazgi z tego niemieckiego ze szkoły, więc ja zacząłem siedzieć się uczyć. Nic z tego nie wyniknęło oczywiście, ale sam kontakt z tym językiem był dla mnie taką podróżą za granicę. I pamiętam takim momentem przełomowym dla mnie, to było już w liceum, kiedy spędzałem dużo czasu w bibliotece. Teraz no, mało kto praktycznie chodzi do biblioteki, wszystko mamy w telefonie czy na komputerze, natomiast ja przygotowałem się do różnych egzaminów, jako że jestem osobą leniwą, zacząłem sobie wyszukiwać czegoś, co pozwoliłoby mi spędzić mile czas i nie uczyć się do egzaminu. I zacząłem przeglądać różne szufladki z katalogu, z książkami i natrafiłem na biografię Zygmunta Broniarka, dziennikarza, który zatytułował książkę Jak nauczyłem się bodajże tam 6 języków, a kolejne wydanie było Jak nauczyłem się 8 języków obcych. Więc to już od razu mnie zafascynowało, że no, musiał zmienić tytuł, bo w międzyczasie nauczył się kilku języków. Zadałem sobie pytania, może ja też mógłbym się nauczyć więcej niż jednego języka. Pierwsze takie dzięki, zrobiłem sobie listę języków, zacząłem wyszukiwać materiały, zacząłem się uczyć arabskiego, bo był na A, więc był pierwszy na liście. Także było to takie poszukiwanie, ale to mnie jakoś zafascynowało i zacząłem tych języków się uczyć. Francuski właśnie i hiszpański. No, zrezygnowałam dlatego, że mnie nauczyciele po prostu zrazili do tego. Zbyt szybko szedł program, ja nie nadążałam. No i potem były ogromne zaległości. Nauczyciele potrafią zniechęcić człowieka do wszystkiego. Pamiętam, mieliśmy taką lekcję z panią psycholog, która przyszła tak zaraz przed maturą i zapytała się każdego, kim chciałbyś zostać, co chciałbyś studiować, na jakie studia pójdziesz. No jeden kolega chciał być architektem, ktoś tam chciał być prawnikiem. No i przyszło do mnie. I ona się pyta: Konrad, a ty kim chciałbyś zostać? Ja mówię: no ja chciałem pójść na filologię romańską. I ona tak na mnie spojrzała się i tak widać była taka niepewność. Pyta się: a mieszkałeś we Francji? Byłeś tam lat? Ja mówię: nie, no, ja nigdy nie byłem za granicą. Nie dość, że we Francji nie byłem, to jeszcze nigdzie nie byłem. Trochę pokiwała głową i mówi: ale słuchaj, ale może chodzisz na jakieś zajęcia dodatkowe poza szkołą? Odpowiedziałem zgodnie z prawdą: nie, uczę się w szkole i trochę samemu. Na to pani psycholog spojrzała się na mnie i powiedziała: no to nie masz szans. Ja tak sobie myślę, że każdy z nas miał taki moment, że ktoś mu mówi: nie masz szans. I teraz pytanie, co z tym zrobimy? Często się ludzie pytają, czy poliglocie mają jakieś sekrety. Ja tu zawsze mogę słowa Wiktora Hugo przypomnieć i on mówi: wytrwałość, sukces wszystkich triumfów. Wiele osób rezygnuje. Pamiętam, jak opowiadałem tę historię, jedna pani powiedziała, że ona właśnie takiego psychologa miała w głowie, że ona tak samo jak ja chciała pójść na filologię romańską, ale zdecydowała, że to nie dla niej. Ja zawsze mówię: a jakiego ty psychologa masz w głowie? Co on ci mówi? Czego nie jesteś w stanie osiągnąć? Największą trudność, co mi sprawia? Chyba nauka słówek, bo wiadomo, że ich zawsze w przypadku każdego języka jest ileś dziesiąt tysięcy. Samodyscyplina, której wymaga uczenie się języka. No, nie da się nauczyć języka bez systematycznej pracy, no i wymaga to pewnej samodyscypliny. Wiem, że muszę to zrobić i tyle, no siadam i mówię: trudno, no dam radę. Jeszcze tylko 2 godziny i obejrzę sobie odcinek ulubionego serialu. Motywuję się w ten sposób. Zawsze mówię: przestańcie wkuwać słówka. Uczcie się zdań. Co znaczy uczyć się zdań? I najprostszy sposób jest taki, żeby zdania sobie tłumaczyć. Czy z języka obcego na polski, czy z polskiego na język obcy. Czyli na przykład weźmy, nie wiem, hiszpański. Mamy zdanie: jutro jedziemy do Madrytu. Czy jakbyśmy powiedzieli: mañana vamos a Madrid. Na przykład mamy tej egipski, arabski, czyli mówimy: witaj Mahmudzie, Ahlan biki ya Mahmud. Jakbyśmy na przykład chcieli w hindi powiedzieć: ja idę do szkoły, powiemy: me school jata hun, czyli jata hun to jest czasownik, czyli mówimy: ja szkoła idę. Do hiszpańskiego wrócę. To jest mój cel, żeby się go nauczyć, bo mam takie wrażenie, że z językiem angielskim i hiszpańskim, pomijając Azję, tak naprawdę można już zwiedzać świat spokojnie, bo jednak to są obie Ameryki. Zacząłem życie zawodowe od bycia nauczycielem. Chciałem pójść tą ścieżką, pracowałem w szkołach językowych i w takich szkołach tradycyjnych. Czy moim problemem było to, że nie wiedziałem, jak ten zawód wykonywać. Tak samo jak ludzie nie wiedzą, jak się uczyć, ja też do końca nie wiedziałem, jak uczyć. Wykonywałem to, co mi wyjaśniano, że tak trzeba robić, to, co ja wiedziałem na lekcjach, ale nie przynosiło to takich efektów, jakbym chciał. I pojawiła się okazja, żeby pracować w korporacji. Była potrzebna osoba, która znała i portugalski, i francuski. To udało mi się tam dostać i tam pracowałem początkowo jako księgowy, później zarządzałem zespołami i tak dalej. Czym szedłem wyżej, tym ta umiejętność porozumiewania się w innych językach była takim dodatkowym jakimś bonusem. Na przykład mogłem porozmawiać z moimi pracownikami w ich języku, co umożliwiało im takie lepsze otworzenie się, bo gdy rozmawiali po angielsku, no, mieli jedną osobowość, która gdzieś była zamknięta w sobie. Natomiast gdy mogli porozmawiać czy po portugalsku, czy po hiszpańsku i tak dalej, to była zupełnie inna rozmowa. Mieliśmy zespół w Czechach na przykład, że gdy zacząłem pisać na nich maile po czesku, no to oni zupełnie inaczej reagowali, byli bardziej pozytywni. Straciłem pracę w korporacji, czyli to też nie była moja decyzja, więc trochę z takiej sfery komfortu zostałem wyrzucony i zastanawiałem się, co zrobić. Czy pójść tą samą ścieżką, wykonywać zawód, który da mi stabilizację finansową, który będzie pewny, ale też nie będzie coś, co ja gdzieś czuję. I pamiętam, siedziałem z moją żoną, się zastanawialiśmy, co zrobić i ona mi powiedziała takie mądre słowa, że słuchaj Konrad, ja gdy byłam dzieckiem, ja chciałam zostać lekarzem, ale moje życie potoczyło się różnymi tam ścieżkami i nie udało mi się spełnić tego marzenia. Ja wiem teraz, że w moim wieku nie jestem w stanie już pójść na studia i spełnić tego marzenia, ale spróbujmy zrobić to tak, żebyś ty mógł spełnić to swoje marzenie, żeby móc zainwestować czas w te języki obce, w to, żeby pomagać innym, bo widzę, że to jest coś, w czym się czujesz naprawdę dobrze. I Ja bym chciał, żeby każdy miał taką żonę czy męża, który właśnie powie, że słuchaj, pomogę ci spełnić twoje marzenie. Minął rok od tego czasu, postanowiłem w pełni się poświęcić temu, żeby po pierwsze zrozumieć, z czym ludzie mają problemy i po drugie pomóc im w rozwiązywaniu tych problemów. Robiliśmy różne warsztaty w przełamywaniu barier językowych, bo okazało się, że większość ludzi nie czuje się pewnie w mówieniu na przykład po angielsku. Co ciekawe, wśród 200 osób, które przyszły na te warsztaty w różnych miastach w Polsce, były może ze dwie, które nie znały języka angielskiego dobrze. Reszta znała go na tyle, że mogła się w nim porozumiewać, lepiej lub gorzej, ale była kompletnie zablokowana. Jedna z osób, która była na tych warsztatach, ona napisała mi tego samego dnia, że to jest niesamowite, bo gdy zrozumiała, z czym ma problemy i jak ma podchodzić do tego, jak działać, to jeszcze tego samego dnia, gdy była w kawiarni, zauważyła, że obcokrajowców, którzy próbują się dogadać z kelnerką, która też tam po angielsku słabo mówi. Ja mówię, wstałam, podeszłam do nich i zaczęłam po angielsku się pytać, czy mogę im pomóc. I zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęła stosować proste metody, typu na przykład niekomplikowania zdań, jakoś tak jak lubimy jako dorośli, tylko mówić prostymi, krótkimi zdaniami. I mówi, rozmawiałam z nimi godzinę, dwie i to w ogóle było niesamowite. Czułam się jak zaczarowana, bo nagle to, na co czekałam tyle czasu, mogło się zrealizować. Mam satysfakcję za każdym razem, kiedy widzę, że po pierwsze ludzie są zadowoleni z osiąganych postępów. Takie historie właśnie pojedyncze, że no ktoś mówi, że w ogóle myślałem, że nie jestem w stanie, a tu nagle widzę, że po prostu uczyłem się niewłaściwie. Osoby, które wracają na przykład z podróży, mówią, wow, jestem taki zadowolony, bo udało mi się gdzieś tam porozumieć w tym języku. To jest takie paliwo, które mnie napędza. Widzę, że robię coś, co pomaga innym. Dziesięć języków się uczyła, zna 14. To, proszę Państwa, już chyba nie tylko wyłącznie efekt bardzo oczywiście ciężkiej pracy, ale przede wszystkim jakiś talent do języków. Zresztą jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 20273@polskieradio.pl to już Kazik, a to reportaż Eweliny Karpacz o Boładze pod tytułem Poliglota. Bohaterem audycji był Konrad Jerzak-Weldobosz. Za kilka chwil skrót najważniejszych informacji, zaraz potem ekonomia. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn mało walczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. XXI Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Krusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dimitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Czas na grill po polsku w Biedronce. Otwórz sezon promocją, która zaostrzy apetyt. Już jutro karkówka grillowa w plastrach. Czas na grill w supercenie. 9,49 za kilogram przy dowolnych zakupach za minimum 50 zł. A ponadto tylko jutro banany. Jedynie 3,39 za kilogram. Oferta ważna tylko 26 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30. Zdecydowanie za nami. To już zatem najwyższa pora na skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje surowsze kary za ciężkie przestępstwa, drobne wykroczenia i przestępczość gospodarczą. Zmienić ma się też wymiar kary pozbawienia wolności. Do więzienia będzie można trafić na okres od miesiąca do 30 lat. Będzie też nowa kara, 15 dni więzienia. Ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w ciągu 2 lat. Piotrków Trybunalski jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziły zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i punktach handlowych, w których takich napojów nie można spożywać na miejscu. Uchwałę przyjęli dziś radni. Taką możliwość daje niedawna nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Władze Egiptu wprowadziły kary dla miejscowych handlarzy za zbyt nachalne zachowanie wobec turystów. Maksymalna grzywna to równowartość prawie $600. Władze tłumaczą, że turyści w Egipcie bardzo często są nachalnie zaczepiani przez grupy młodych mężczyzn, którzy oferują miejscowe atrakcje, takie jak pamiątki i przejażdżki po okolicy. Policja rzadko w takich sytuacjach interweniuje. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północy, 15 w centrum do 18 lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.33. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert, jego gość. Dzień dobry, witam ponownie. Moim gościem dzisiaj w programie Bardzo Ważny Projekt jest wiceprezes banku Credit Agricole Jędrzej Marciniak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, no wygląda na to, że sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskiej bankowości, bo nie dalej jak wczoraj Credit Agricole został nagrodzony za takie innowacyjne wdrożenie czegoś, co się nazywa telebot. Tak, tak. I to polega na sztucznej inteligencji. Może pan wyjaśnić, o co chodzi? To jest połączenie takich algorytmów sztucznej inteligencji z żywą mową ludzką. De facto chodzi o to, że zastosowaliśmy to rozwiązanie, telebota, dla klientów, którzy znajdują naszą na przykład ofertę kredytu gotówkowego i zostawiają swój numer telefonu w internecie i taki telebot do nich odzwania. Gdzieś tam wstępnie weryfikując, czy faktycznie klient jest zainteresowany, czy ma w danym momencie akurat czas na rozmowę i potem przekazuje to już faktycznemu doradcy w naszym call center. I efekt jest taki, że wszystko się odbywa szybciej, skuteczniej, mniej boleśnie? Tak, no znacznie szybciej, praktycznie ponad dziewięciokrotnie, czy ponad 90% skuteczności tego typu kontaktów następuje, gdzie przedtem część dzwoniliśmy do klientów z jakimś tam opóźnieniem, oni już nie byli dostępni na przykład pod tym numerem telefonu, jak również klienci znacznie bardziej są zadowoleni z jakości obsługi. To po prostu dzieje się szybciej z wygodą dla klientów. To jeszcze dodajmy, że statuetka, złota statuetka, to statuetka wręczona w prestiżowym konkursie Innovation organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. Panie prezesie, ubankowienie Polaków wynosi blisko 90%, czyli prawie wszyscy już mamy konta w banku. Jak banki zamierzają, jak pański bank zamierza w takim razie pozyskać nowych klientów? Pozyskiwanie nowych klientów praktycznie w Polsce odbywa się w dwóch grupach. Cały czas mamy grupę gdzieś kilkunastu procent klientów banków, którzy nie są zadowoleni z usług swojego banku, dlatego przenoszą konta do innych banków i tutaj nie ukrywamy, że Crédit Agricole jest liderem. Ponad 60% rachunków przenoszonych w takim systemie Ogniwo rekomendowanym przez Związek Banków Polskich jest przenoszonych do Crédit Agricole, ale z drugiej strony można powiedzieć, nowi klienci ciągle się rodzą. Tak jak jeszcze kilka lat temu studenci to byli ci nowi klienci. Dzisiaj każdy student ma oczywiście konto, ale coraz nowsze grupy się pojawiają. Już około 50% coraz nowsze i coraz młodsze pewnie. Coraz tak? Młodsze, tak. Klienci w wieku 13-18 to już w tej chwili ponad połowa młodzieży w tym wieku ma konta. No i bankowość dociera również do dzieci, także można powiedzieć, że tutaj pojawiają się nowe grupy i coraz młodsze grupy klientów. A jak w takim razie dzisiejsza bankowość, panie prezesie, radzi sobie z wyjątkowo niskimi stopami procentowymi, które no, zagościły u nas na dobre od bardzo długiego okresu czasu? Tak, i wszystko się zanosi na to, że te stopy faktycznie długo jeszcze z nami pozostaną. To spowodowało pewną też przemodelowanie modeli dochodowych w bankach. Banki, gdzieś głównym produktem bankowym, który buduje relacje, jest konto, które jest zazwyczaj kontem za zero. Natomiast te relacje budujemy dosprzedając produkty kredytowe, inwestycyjne, czy również produkty ubezpieczeniowe, co staje się coraz bardziej popularnym. Banki stają się coraz bardziej popularnym kanałem sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Banki sprzedają ubezpieczenia, a firmy ubezpieczeniowe wchodzą w bankowość. No tak, każdy próbuje jakichś nowych elementów. Nie ukrywam, że tutaj też w ostatnim czasie właśnie z naszą nową ofertą wprowadziliśmy takie unikalne ubezpieczenia chroniące klientów przed cyberatakami, czy na przykład bardzo bolesną dla klienta zniszczeniem wyświetlacza telefonu. Także na pewno są to takie innowacyjne rozwiązania. Rok 2018 to dość ważny rok również dla sektora bankowego, dla instytucji finansowych, dlatego że wchodzi mnóstwo nowych przepisów wynikających między innymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, chociażby RODO, prawda? Mamy tutaj takie przepisy jak MiFID II, czyli nowe zasady sprzedaży produktów inwestycyjnych i doradztwa. Czy jesteśmy już na to przygotowani? Nie boi się pan tego RODO? No, RODO to jest na pewno ogromne wyzwanie dla całego sektora bankowego i w ogóle dla wszystkich firm działających w Polsce. 25 maja jest to termin wdrożenia. Jesteśmy na to przygotowani, tak trzeba na to odpowiedzieć. Może powinniśmy dodać jednak, że RODO to ochrona danych osobowych. To ochrona danych osobowych. To coś, co tak naprawdę jest robione po to, żeby klienci mieli lepiej zabezpieczone swoje dane, żeby czuli się jeszcze bezpieczniej w kontakcie z różnymi instytucjami. Faktycznie jest to dosyć spory zakres zmian, nie tylko RODO, bo wspomniał pan o MiFID II, czyli o ustawie inwestycyjnej. Mamy też PSD2, czyli ustawę, która może udostępnia potencjalnie kontakt do kont bankowych fintechom, także faktycznie w bankowości w tym roku, rok 2018, można powiedzieć, że jest rokiem bardzo aktywnym i bardzo dużo nowych regulacji jest wprowadzonych, ale dla dobra klientów. Zaczęliśmy od nowinek technologicznych, które wkraczają do banków. Czy to oznacza, że taki tradycyjny bank, czyli ta placówka gdzieś tam na głównej ulicy w naszych polskich miastach będzie znikać i wchodzimy w internet już tak zdecydowanie, czy nie do końca? Ja myślę, że nie do końca. Ja wierzę głęboko, że oczywiście Polacy są bardzo otwartym społeczeństwem i taka chęć korzystania z internetu, czy w tej chwili można powiedzieć z mobile bankingu, jest bardzo duża, ponieważ ponad 60% klientów banku korzysta już z tego typu dostępu. Ale najnowsze badania, które ostatnio czytałem, TNS, pokazywały, że jednak w ciągu kwartału ponad 40% klientów jednak kontaktuje się ze swoim doradcą w oddziale. Także wierzę, że gdzieś tam taki balans pomiędzy tą bankowością elektroniczną, mobilną, a tradycyjną zostanie zachowany, ale oczywiście będziemy coraz bardziej zmierzali w stronę tej bankowości elektronicznej. Warto jednak podkreślić, że Polacy stają się również coraz bardziej zamożniejszym społeczeństwem i też szukają takiego doradztwa, szukają też osób, doradców właśnie, którzy wysłuchają ich potrzeb. Te potrzeby są coraz większe i dotyczą coraz szerszej grupy usług. Panie prezesie, musimy kończyć naszą rozmowę, to ja jeszcze spróbuję pana nakłonić, żeby na koniec pan zdradził tajemnicę, jaki nowy celebryta się pojawi w kontekście banku Crédit Agricole. Znaczy to już odkryliśmy te karty, tak? Znaczy ja bym powiedział, że jest to powszechnie lubiany Dawid Podsiadło i nie nazywałbym go takim typowym celebrytą. Jest to faktycznie osoba, która osiągnęła bardzo duży sukces, ale z którą wielu Polaków się identyfikuje i bardzo lubi Dawida. Nam się z nim świetnie pracuje. I co chciałem podkreślić, jesteśmy partnerem również w przedsięwzięciach artystycznych Dawida Podsiadło, partnerem w jego powrocie po przerwie na scenę i myślę, że tak naprawdę dopiero otworzyliśmy pierwszy rozdział naszej historii współpracy. Wiceprezes Crédit Agricole Jędrzej Marciniak był Państwa i moim gościem. Dziękuję za uwagę i za wizytę w studiu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo ważny projekt. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hurts such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Po trzy, zwykle w trójce, kwadrans przed 19 od poniedziałku do czwartku. Dzisiaj nie będzie inaczej. 3 po 3. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Guma-Gumulec i oprócz tego, że jestem komikiem, to okazuje się, że jestem także etatowym zastępcą Mariusza Cieślika w audycji 3 po 3. Gospodarza tej audycji, przy okazji Mariusz, pozdrawiamy Cię serdecznie, a w studiu ze mną, no nie bójmy się tych słów, człowiek legenda, nie oszukujmy się, mający pewne miejsce w encyklopedii komizmu, oczywiście jeżeli tylko kiedyś taka powstanie, Grzegorz Halama. Witaj Grzegorzu. Dziękuję Ci bardzo za takie miłe powitanie. Ty się powoli też wpisujesz w historię, przecież już się straszyłem, że mówisz, że jesteś komornikiem. Zobacz, od komikiem do komornikiem nie jest tak daleko. No ale i tak wciąż chodzi o pieniądze. Tak jest. Na wstępie cię uspokoję, Grzegorzu. Mm-hmm. Audycja nie będzie za długa, to będzie jakieś 8 minut i za chwilę znów będziesz mógł zapalić papierosa. O, gracias. Bo wiem, że jako nałogowy zdeklarowany palacz to jest jakiś problem dla ciebie. I na początek moje pytanie, jak ty sobie radzisz z zakazem handlu właśnie w niedzielę? Czy tak jak Szwedzi masz pochomikowane wszędzie wagony papierosów, tak jak oni alkohol, bo też mają problem, żeby go zakupić? No tak, czasem jest szok taki, że na przykład jedzenia nie ma czy coś, to jestem w szoku. Ale fajanki nie, no wiesz, to są stacje benzynowe, poczty, meliny są już, nie, powstaną chyba, nie? No myślę, że niedługo tak będzie. Pytam, dobrze nawiązałeś, bo pewna sieć sklepów z takim gadem w nazwie, to inteligentni państwo się domyślą. Albo płazem, znalazła, to dla nieinteligentnych. Albo właśnie, bo ja czyli to już mnie masz. Tak. W każdym razie pewna sieć sklepów znalazła całkiem sprytny i dość legalny sposób na obejście tego zakazu handlu w niedzielę. Otóż okazuje się, że sieć ta przed paroma laty podpisała umowę z Pocztą Polską na rozpoczęcie świadczenia usług pocztowych. O. I dzisiaj dzięki tej umowie sklepy prawdopodobnie będą mogły być otwarte także w niedzielę wolne od handlu jako placówki pocztowe. No bo placówki pocztowe znalazły się wśród tych wyjątków przyjętych w ustawie ograniczającej handel. Będziesz chodził na pocztę w niedzielę? Kurczę, wiesz co, nie mam nawyku. Po pierwsze czuję się zawiedziony, bo mieszkając kilkanaście lat w Wilkanowie, najbliższa poczta, która do mnie przynależy, to była w Świdnicy i ona w ogóle nie była w weekend otwarta. Nie korzystali, po prostu obijali się, siedzieli, nie korzystali z tego pięknego, cudownego zjawiska, jakim jest handel w niedzielę. Też się zastanawiam, czy będę chodził, bo jeżeli będą takie kolejki jak po Awizo, żeby odebrać, no to się będzie mijało kompletnie z celem. To spędzę tę niedzielę i tak w sklepie i dopiero w poniedziałek coś kupię, znając te kolejki. Ale jeżeli już tak jest, to ja bym szedł dalej na przykład, Grzegorz, bo no, skoro działają stacje benzynowe, prawda? Tak. No to przecież sklepy też muszą być otwarte, bo przecież ilu ludzi musi w niedzielę także zatankować? No właśnie to kwestia nazw tylko. Jak te markety wszystkie przemianują na stacje benzynowe i poczty, to po prostu wiesz, ta działalność sprzedaży produktów różnych takich innych, jedzeniowych i nie tylko, to będzie taka przy okazji, że tak wiesz, gdzie idziesz? No, idę na pocztę kupić pomarańcze. Dokładnie tak, albo kwiaciarnie też mogą w to wejść, no bo przecież taki kalafior czy brokuł, no to zjadamy kwiat, prawda? Czyli... Od razu mam taki pomysł dla nas komików bardzo istotny, mianowicie może zrobić występy estradowe, a przy okazji będzie można kupić sobie coś. Geniusz. No nie są zabronione występy, a wręcz przeciwnie, przecież my w weekendy pracujemy. No pomyśl sobie, jakby kabareciarzom w weekendy zakazali występować. Finał. No to koniec świata, to nie spłacilibyśmy tych kredytów nigdy. No musielibyśmy na poczcie występować. No. Myślę, że nie da się inaczej podsumować tego tematu jak cytatem ze Stanisława Barei, który to wszystko już kilkadziesiąt lat temu przewidział. To nie jest salon damsko-męski! To jest kiosk ruchu! Ja tu mięso mam! Trzy po trzy. No dobrze, no to lecimy dalej. Korzystasz z jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, że tak to eufemistycznie ujmę? Tak, coś tam z twarzą, no. Dokładnie tak. Wyobraź sobie, że to coś tam z twarzą wprowadza nowe zasady i od najbliższych dni dosłownie. Mam nadzieję, że to nie jest fake news. Sprawdzałem to w kilku wiarygodnych źródłach i wszyscy to potwierdzają. Otóż ten serwis będzie blokował tak. Każdą formę propagowania przemocy, każdą formę odniesienia lub porównania do brudu, bakterii, chorób, odchodów, do zwierząt, porównania do niższej formy społeczeństwa. Będzie blokował określone porównania odczłowieczające, zarówno w formie pisanej i uważaj graficznej. Także też tego nie obejdziesz. Ten serwis zablokuje także twierdzenia lub frazy sugerujące ułomność fizyczną, psychiczną lub moralną. I tu są przykładowe słowa, które będą zabronione. Uważaj. Nie wiem, może ci się to przyda. Zdeformowany nie będzie można używać. Niedorozwinięty. Odrażający. Brzydki. Opóźniony w rozwoju. Kretyn. Niski IQ. Głupi. Idiota. Ja przepraszam państwa, ja po prostu cytuję te słowa, tak żebyście wiedzieli, że nie to, że sobie ktoś tutaj w trójce przyszedł i... Ale mów, to nie jest portal społecznościowy. Tu możesz mówić. Głupi. Idiota. Oszust, skąpiec, na krzywy ryj. Nie będzie można mówić treści wyrażających pogardę i obrzydzenie. Na przykład nienawidzę kogoś, nie lubię kogoś, albo ci są najgorsi. Czekaj. Jak będziemy funkcjonować? Ty wymieniłeś nie lubię? Tak. Cześć, to nawet literatury nie będzie można cytować właściwie. Przyszła mi do głowy pewna myśl. Przypomniałem sobie takiego mema z internetu, który widzę powolutku staje się bardzo wieszczym memem, a jest to ostatnio mój ulubiony mem i brzmi on tak. Co to za demokracja, w której każdy może mówić to, co chce? No takiej się doczekaliśmy. No słuchaj, no i właśnie poprawiają tą demokrację na portalach społecznościowych. Ale nie uważasz, jak wiele to zmieni w naszej debacie, za przeproszeniem, publicznej? Jak będą ze sobą rozmawiać dwie zwaśnione strony, na przykład? Jak nie można używać słów nienawidzę albo, nie, albo ci są najgorsi? Guma, jak my się dogadamy, ty no. Powiedz. Paskudztwo, brzydlistwo, tak, no właśnie. No ja się tylko zastanawiam w takim razie, co się teraz dzieje przy komputerze na przykład takiej Krystyny Pawłowicz. Chyba właśnie likwiduje konto. 3 po 3. Przejdźmy do następnego, ostatniego już tematu, chociaż tak miło się rozmawia, ale... A proszę ale cię bardzo. Przecież w pewien sposób ograniczony. Pytanie takie też do ciebie osobiste na początek. Czy zdarzyło ci się kiedyś zacząć występ tak zwaną... Przepraszam, bo ci przerywam, ale użyłeś słowa ograniczony. No nie szalej, bo będą dziury w eterze. Przepraszam, nasz czas się kończy. O, to może teraz będzie lepiej. Boże, naprawdę to się trzeba teraz kontrolować. Pytanie do ciebie. Czy zdarzyło ci się kiedyś zacząć występ z tak zwaną obsówką? Tak. Czyli tak. Kilka minut po czasie. Tak, no to jest no to jakaś uważaj. W ogóle taka polska tradycja, zwłaszcza w biletowanych klubach. Że 15 minut, słuchaj, nie to rób w ogóle tego. Nie zwraca uwagi. Dlaczego? Nie rób tego, zwłaszcza jak będziesz w szamotułach. Grałeś kiedyś w szamotułach? Kiedyś grałem w szamotułach. No to jak tam będziesz grał ponownie, pewnie cię zaproszą jeszcze raz, to broń Boże żadnej obsuwy. Wyobraź sobie, że pewna pani Katarzyna, która na co dzień pracuje w tamtejszym urzędzie miasta i gminy, otrzyma za kwiecień niższe wynagrodzenie. Jaki jest tego powód? Otóż spóźniła się do pracy, uważaj, dokładnie 2 minuty. O, żeż ty. Tak, takie pismo krąży po internecie, tam jest taka elektroniczna ewidencja czasu pracy i przez to pracownicy są rozliczani z każdej minuty spóźnienia. Co ty na to? Jak ty przyjmujesz takie spóźnienie dwuminutowe, skoro wiadomo, że robisz obsuwy na początku każdego występu? Słuchaj, no ja to rozumiem, ja też byłem w wojsku, jakoś tak spóźniałem się, ale nie chcieli mnie wyrzucić. To był taki kłopot. Natomiast w pracy 2 minuty niższe wynagrodzenie, ale czy napisali o ile niższe wynagrodzenie? Może no... 2 złote chrupnęli tylko. I to jest największa zagadka, bo ani w tym piśmie tego nie ma napisane, ani nikt z urzędu nie odpowiedział dziennikarzom, którzy wytropili tę, powiedzmy, nazwijmy to aferkę, nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że ta pani Katarzyna musi zarabiać fortunę, Grzegorz, no bo o coś walczą, prawda? Skoro chcą, żeby 2 minuty mniej, no to tak, wydali na tusz do drukarki, wydali na kartkę papieru, wydali na tusz do pieczątki, którą tam jest, tego zastępcy burmistrza, na tusz do długopisu, którym ten zastępca burmistrza się podpisał, no i przede wszystkim nadwerężyli rękę tego